کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے اسلام اور ایمان پر استقامت اور اس میں کئی نظیریں صحابہ کرام علیہم رضوان کی بیان کی نہایت سخت حالات میں بے یارو مددگار جتنی اذیتیں تکلیفیں دی گئیں وہ اسلام سے ٹس سے مس بھی نہیں ہوئی. ایک موقع پر صحابہ کرام نے جب اس کی شکایت کی کہ ہمیں اتنی اذیتیں اور تکلیفیں دی جا رہی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر تو لوہے کی کنگیاں چلائی گئیں کہ سارا گوشت ادھیڑ کر جسم پر ہڈیاں باقی رہیں، تو اللہ کے راستے میں ہمیشہ سے لوگوں کو ستایا گیا اور اس دور میں بھی جو حق بات بیان کرے ہر جگہ یقیناً اس کو ستایا جاتا، لیکن ہمارا کام استقامت ہے، دین پر ڈٹ جانا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی. اس وقت آپ نے سماعت فرمایا، ہم نے ایک آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کی اطاعت اور اس کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن. یہ اس کے مرادی معنی ہم نے بیان کیا. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب آدمی کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، تو دوبارہ اس سے کہا جا رہا ہے کہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اکثر مفسرین نے سلم کا معنی اسلام کیا، قراءت کے ماہرین نے سلم اور سلم دونوں تلفظ بیان کیے ہیں جو قراءت سبا ہے، ایک قراءت اس کی سلم بھی ہے اور سلم بھی ہے. بعضوں نے اس سے مراد صلح بیان کیا، لیکن ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے. تو فرمایا کہ جب ہم ایک مسلمان ہو گئے، پر کیوں کہا جا رہا کہ مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ ایک معنی تو بظاہر اس کا یہ ہوگا کہ جب تم اسلام قبول کر لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو ہر کام تمہارا اسلامی ہونا چاہیے، ہر کام تمہارا اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت مصطفیٰ، اللہ اس کے رسول کی مرضی اور اس کے منشا کے مطابق ہونا چاہیے. یہ جو آج اپنے بولیاں نکال لیں کہ مذہب تو ہمارا اسلام ہے، سیاست ہماری کچھ اور ہے، مذہب تو اسلام ہے، تجارت ایک الگ چیز ہے، مذہب تو ہمارا اسلام ہے، کم تولنا یہ ہمارا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، مذہب تو ہمارا اسلام ہے، گالی گلوچ کرنا یہ ہمارا ذاتی فعل ہے، مذہب تو ہمارا اسلام ہے لیکن اور جو قانون ہیں ان کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں۔ اسلام ایک ایسا مکمل مذہب ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی مذہب یا کسی دین یا کسی کے کسی قانون کو چھونے کی ضرورت ہی نہیں، اور اتنا کامل اور اکمل مذہب اس وقت دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ بہت سے حضرات عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً انجانے پن میں کہہ دیتے ہیں کہ صاحب دیکھیے مسلمان تو وعدہ خلافی کرتا ہے، گوروں کو دیکھیے وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں، مسلمان تو جھوٹ بولتا ہے، آپ نان مسلم کو دیکھیں گوروں کو دیکھیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، سچی بات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان میں دیکھیے کہ رشوت نہیں ہے، دیانت داری ہے، شرافت ہے، انسانیت کا وہ پاس رکھنے وغیرہ وغیرہ۔ صرف ایک ارشاد حضور علیہ السلام کا سن لیا جائے یہ تمام شیطانی وسوسوں پہ پانی پھر جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سرکار کا ارشاد ہے جو بھلائی حکمت اور دانائی کی کوئی چیز بھی تم میں نظر آئے، چاہے وہ یہودی ہوں وہ عیسائی، چاہے وہ یہودی ہوں انہوں نے اٹھا لی، ہم سے کھو گئی، یہ عمل چھوڑ دیا ہم، اور انہوں نے اٹھا لی اور انہوں نے اس پر عمل کر کے بتا دیا۔ اب کیا ہے وہ خوبی ان کی نہیں بلکہ ہماری، ان کے یہاں تو ان کے دین میں تو اتنی چیزیں تھوڑی جو ہماری اور آپ کے اس میں، بلکہ وہ تو ایک انسانی اخلاق کے طور پر اس کو اپناتے ہیں، لیکن ہماری یہاں تو وہ دین ہے، ہمارے یہاں تو مذہب، حضور علیہ السلام کا ارشاد، حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری، وہ ان کے دین کی باتیں نہیں کہ جس کی ہم ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، وہ تو تمہارے اوراق کے گم گشتہ ہیں جو تم سے کھو گئے، اور وہ خوبیاں لوگوں نے اٹھا لیں، اور اس کے بعد انہوں نے اٹھانے کے بعد اس پر عمل کیا، ہم بیچ میں رہ گئے اور وہ کہیں کے کہیں پہنچ گئے، اور ہم کفے دس ملتے ہوئے رہ گئے۔ تو یہ حکمت اور دانائی یہ ہماری گمگشتہ چیز ہے، یہ ہماری کھوئی ہوئی چیز ہے، یہ ان کی بھلائیاں عزیزانِ گرامی نہیں۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اس کا شان نزول اگر ذہن میں رچا اور بسا لیا جائے تو یہ ساری گفتگو آپ کی سمجھ میں آ جائے، اور آئندہ زندگی میں اس کا اثر اگر پیدا ہو تو زندگی ہم بنا لیں، بلکہ یوں کہیے کہ زندگی بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اکثر محدثین نے حضرت عبداللہ بن سلام کا واقعہ بیان کیا، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں وہ بہت ہی متقی پرہیزگار آدمی تھے، یہ واقعہ ان کا نہیں بلکہ کسی اور کا واقعہ، اس میں اختلاف، لیکن یہ دونوں تفسیریں ہماری یہاں معتبر تفاسیر میں اس کا شان نزول یہ بیان کیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی آیت نازل ہو اگر اس کے شان نزول چار یا پانچ ہوں تو اپنی اپنی جگہ وہ بھی درست ہیں، اور علماء تفسیر جو ہیں وہ کبھی کسی کو ترجیح دیتے ہیں کبھی کسی کو ترجیح دیتے ہیں، مگر جب کوئی واقعات ایسے ہوں اور شان نزول پر مختلف آرا اس میں کوئی بہت عجیب بات نہیں۔ ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ بن سلام، ان کا پہلے تو کوئی اور نام تھا، جب اسلام قبول کیا تو ان کا نام حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ رکھا، اور عبداللہ بن سلام اس نام سے یاد کیے جاتے۔ پوری جماعت صحابہ میں یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یعنی اس دور میں کتب سماوی کا، انجیل تور زبور کا اتنا زیادہ کوئی عالم نہیں تھا کہ جتنا حضرت عبداللہ بن سلام، اور اللہ کی مہربانی کہ وہ ایمان لے آئے۔ جب وہ ایمان لائے اور جب ہم نے حضور کو مان لیا، قرآن مجید کو مان لیا، اب یہ بے شمار امور جو پہلی شریعت میں تھے وہ منسوخ ہو گئے، لیکن بہت ساری باتیں جو شروع سے رہیں ان کے بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مثال کے طور پر کہ پہلے بےمانی جائز اور اب بےمانی ناجائز، اس زمانے میں غلیظ رہنا جائز اور اس زمانے میں صاف ستھرا رہنا چاہیے، نہیں۔ یہ چند اصول ایسے ہیں کہ دیانت، عدالت، شرافت یہ ہر شریعت میں رہی، ہر شریعت میں رہی، بلکہ یہاں تک کہ جتنے اللہ کے نبی آئے سب باریش تھے، سب کی داڑیاں تھیں، کوئی نبی داڑھی منڈا نہیں تھا، سمجھے؟ تو یہ بہت ساری جو ایسی چیزیں جو پرانی شریعت میں بھی تھی، ہمارے شریعت میں تھی، کچھ احکامات بدل گئے۔ اس میں ایک یہ تھا، یہودیوں کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانا یہ حرام تھا، اونٹنی کا دودھ پینا یہ حرام تھا، یعنی جانور بھی حرام تھا اور اونٹنی کا دودھ پینا جو ہے اس کی بھی حرمت تھی۔ اچھا، اب ہم جس شریعت کے ماننے والے ہیں تو مجھے بتائیے، بے شمار یہاں ایسے حضرات ہوں گے جنہوں نے پوری زندگی میں کبھی اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، شاید کبھی قربانی کے موقع پر کہیں اڑوس پڑوس میں اونٹ ہو جائے تو وہ بھی میرا خیال ہے بڑی کراہت سے کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا کیا ہے، شاید تھوڑا بہت ہم نے چکھ لیا، اور اونٹنی کا دودھ پینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی نے دودھ پیا ہوں اونٹنی کا، یا وہی جو اونٹ پلتے ہیں جو لوگ قرب و جوار میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایک آدھ گھونٹ شاید اونٹنی کا دودھ پی لیا بطور تبرک کے، بھائی چکھ کے تو دیکھیں کہ کیسا ہوتا۔ اچھا، اب کیا ہوا، یہودیوں کے یہاں اس کی حرمت تھی، یعنی یہ حرام تھا، ممنوع تھا، اور اس کا دودھ بھی ممنوع تھا، جب جانور حرام تو دودھ بھی ممنوع۔ اب ہماری شریعت میں جو پیارے مصطفیٰ لے کر آئے اس میں اونٹ بھی حلال ہے اور اونٹنی کا دودھ بھی حلال ہے۔ بعض مفسرین اس طرف گئے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اضافی اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دن میں تو ہم عمل کریں گے آپ کی شریعت پر، تو رات ہمیں چھوڑ دی جائے، جو اس کے احکامات ہیں اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ یا ایک قول یہ ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن سلام کا نام بھی آتا، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام چونکہ بہت بڑے عالم تھے پچھلی کتابوں کے، کتب سماوی کے، انہوں نے جب ہماری شریعت کو دیکھا، حضور کی شریعت کو دیکھا، تو ہماری یہاں اونٹ کا گوشت کھانا صرف حلال اور مباح، یعنی یہ نہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹنی کا دودھ پینا فرض ہو، واجب ہو یا سنت موقع ہو، ایسا تو نہیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے کسی نے شاید اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، اونٹنی کا دودھ نہیں پیا، کوئی ضروری تو نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کا ذہن اس طرف گیا کہ ہمارے شریعت میں بھی یہ کوئی واجب یا فرض تو نہیں، اور جو شریعت ہم چھوڑ کر آئے اس میں یہ حرام، تو لہذا ان دونوں چیزوں سے بچا جائے، کیونکہ ہمارے یہاں فرائض واجبات میں سے تو نہیں۔ تو انہوں نے اونٹ کا گوشت ترک کر دیا، نہیں کھاتے، اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے کہ یہ اس شریعت میں حرام تھا، تو ذرا کھانے میں ان کو آلکس اور کچھ گھن آتی تھی۔ یا یہ کہ ان کے ساتھ جو یہودی ایمان لائے انہوں نے اپنا مشرب یہ بنایا کہ اونٹ کے گوشت سے پرہیز کرتے اور اونٹنی کے دودھ سے بھی پرہیز کیا کرتے۔ اب یہ کتنی بظاہر آپ دیکھیں معمولی بات ہے کہ ہمارے یہاں اونٹ کا گوشت کوئی نہ کھائے اس کے اسلام میں کوئی فرق نہیں آئے، اونٹنی کا دودھ کوئی نہ پیے تو اس کے ایمان اسلام پر کوئی فرق نہیں آئے گا، مگر صرف اس بات کو سمجھ لیں آپ جو اس عنوان کا خاص، کہ انہوں نے ان دونوں چیزوں کو اس لیے ترک کیا کہ جو پچھلی شریعت چھوڑ کر آئے اس میں حرام تھا، لہذا اب بھی اس میں بھی بچا جائے تو کیا حرج ہے؟ تو جب یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے ملاحظہ فرمایا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایو الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اے ایمان والوں پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو آپ نے دیکھا یہ چند باتیں جو ہماری یہاں فرض اور واجب بھی نہیں، مگر اس سے اس لیے اجتناب کرنا کہ دوسرے شریعت میں چونکہ حرام ہمارے یہاں بھی واجب اور یہ فرض نہیں، اس کے اجتناب کرنے پر یہ آیت نازل ہو گئی. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی کام ایسا گوارا نہیں کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی کے ہرگز قبول نہیں ہوگا کہ کسی معاملے میں آپ یہود اور نصارہ کی نقل کریں، کسی طرح جائز نہیں. اور حضرت عبداللہ بن سلام جب ایمان لے کر آئے، ایک واقعہ جب یہ دیکھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حضور کے کیسے شامل حال، بڑے بڑے ماہرین ایمان لائے اور وہ شریعت کے لیے حضور کے لیے مددگار ہو گئے. مثلا ایک مرتبہ کیا ہوا کہ یہودیوں کے یہاں کوئی بدکاری اور زنا ہوا، حضور علیہ السلام نے انہیں بلایا یا وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنی توریت لے کر آئے. حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری شریعت میں زانی کی سزا کیا ہے؟ اب وہ یہودیوں کو یہ تو معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی جامعہ میں تعلیم حاصل نہیں کی. بظاہر یہ بات، یہ ایک بہت لمبا مضمون ہے جو تقریباً دو تین جمعے اسے بیان کیا جائے تو بھی شاید ہم نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں کہ حضور علیہ السلام نے کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے حاصل نہیں کیا تھی یہ علوم. لیکن یہ کہ ہم کہیں حضور کچھ نہیں جانتے تھے، اجی کسی سے پڑھا نہیں اس کے باوجود بھی سب کچھ جانتے تھے. یہ جو لفظ امی ہے، احمقوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ان پڑھ. معاذ اللہ، ایک آدمی بالکل آپ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکے، اسے آپ یہ کہہ کر بلائیں کہ میاں ان پڑھ صاحب ذرا آئیے، وہ بھی برا مان جائے، حالانکہ اس نے نہیں پڑھا، واقعتاً بالکل ان پڑھ. لیکن آپ ان پڑھ کہیں گے تو یقیناً ناراض ہو جائے گا آپ کے کلمہ سے، میاں مجھے ان پڑھ کہہ رہے ہو. تو ان پڑھ آدمی بھی ان پڑھ کہلانا گواہ نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا. تو حضور کو ان پڑھ کہنا کیوں کر گوارا ہوگا اللہ اس کے رسول اور ہم ماننے والوں؟ اس لیے امی کا ترجمہ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے یہ کیا بے پڑھا، ان پڑھ نہیں کیا بے پڑھا. اور بے پڑھا میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ جس نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا اور اس کے باوجود سب کچھ جانتا ہے. اور قرآن کی نص بھی سن لیا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا سنقریوں کا، اے میرے حبیب میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا، سنقریوں کا فلا تنسا، میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا کہ تو کبھی بھی نہیں بھولے گا. تو لہذا ان پڑھ نہیں، سب کچھ جانتے. اب اس پر بحث، علماء اندلس کے اختلافات، علماء اندلس کے جوابات، شیخ محقی شاہ عبداللہ محدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اہل علم حضرات مدارج النبوت اس کا مطالعہ فرمائیں کہ شیخ محقی اس کے ہر پہلو پر عزیزان گرامی گفتگو کی. تو ان کے ذہن میں یہ تھا حضور لکھنا پڑھنا تو نہیں جان. اس یہودی نے کیا کیا، توریت لائی، لانے کے بعد ہاتھ کو توریت پر کتاب پر اس طریقے سے رکھا کہ نیچے کی آیت چھپا لی اور اوپر کی آیت پڑھ کر یہ کہا کہ ہمارے یہاں تو سنسار کی سزا نہیں، یعنی ہمارے یہاں تو زانی کو سنسار نہیں کیا جا. عبداللہ بن سلام چونکہ تمام کتب سوانی کے عالم اور انجیل اور تورات کے بھی عالم تھے، وہ موجود تھے وہاں، انہوں نے بھی معاونت کی. اس نے فرما ذرا ہاتھ کو نیچے کھسکاؤ، جب اس نے ہاتھ کو نیچے کھسکایا تو تورات میں بھی زانی کے لیے سزا سنسار تھی کہ زانی کو سنسار کیا جائے. عزیزان گرام، یہ تو حدیث ہمارے یہاں صحیح ستہ میں موجود ہے، معتبر کتابوں میں موجود ہے. اور جو آج یہود اور نصارہ ہمارے قانون پر انگوش نمائی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کیا کتنا ظالمانہ قانون ہے کہ کوئی آدمی زنا کرتے کب کرے اس کو سنسار کر دیا جائے. اور گزشتہ آپ نے سنا حضرت مایوس تھے اور انہوں نے اس کیا گناہ ہو گیا اور حضور خدمت میں آن کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیں. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ میں ہم نے یہ کہا اور ان کو سنسار کیا گیا. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں ہندوستان کا ایک واقعہ نقل کیا. وہ واقعہ یہ ہے, ظاہر ہے کہ اسلامی قانون تو یہاں بھی نہیں, اسلامی قانون ہندوستان میں, وہ انگریزوں کا دور تھا. ایک شخص سے بدکاری ہو گئی, وہ شادی شدہ آدمی تھا, اب خالی توبہ کریں تو اللہ کے یہاں جو ہے وہ گناہ سے پاک تو نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو شریعت کے مطابق سزا نہ دے دی جائے. بلکہ ہمارے امام کا قول یہ ہے اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا جس میں شرعی تادیب لگائی جائے, شرعی سزا اسے دی جائے, تو شرعی سزا دیتے وقت شرعی سزا میں چاہے وہ مار دیا جائے, ہلاک کر دیا جائے, قصاص میں قتل کر دیا جائے, قتل کرنے سے پہلے اپنے گناہ کی توبہ بھی کرے, گناہ کی توبہ کرے اب قتل کر دیا جائے, اب انشاءاللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں وہ پاک ہو جائے گا اور اسے کوئی ماخذہ نہیں ہوگا, کوئی اس سے باسپوری اس گناہ کی نہیں ہوگی جس گناہ میں شریعت کے قانون کے مطابق اسے سزا دی جائے. اس کے دل میں تسلی نہیں ہوئی کہ میں لوگوں کو کہوں کھڑے ہو کر بھائی مجھے قتل کر دو سنسار کرو. اس نے کیا کیا, جس سے ارتکاب گناہ ہوا ان کے رشتہ داروں کو بلا لیا. یہ اس کی بات بتا, ایک قبر کھودی اپنے گھر میں اور بہت سارے پتھر اس نے رکھ دیے, اور پتھر رکھنے کے بعد قبر میں لیٹ گیا, اور لیٹنے کے بعد اس کے عزیز اور اقارب جو تھے اس خاتون کے ان سے کہا کہ بھی مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا اور اب میری سزا یہ ہے کہ تم مجھے مار کر سنسار کر دو تاکہ میں مر جاؤں اور کل قیامت میں اللہ کے دربار میں پاک اٹھوں. تو مجھے بتائیے ہم اور آپ قاضی ہیں, شرع نہ ہو قاضی بازا کا آیت پڑھ کر اس کو قتل کا حکم کرتا ہے اور سارے حضرات اس کو مارے اور اس میں کسی آدمی کو رحم نہیں آنا چاہیے اس پر, یہ شریعت کا تقاضا. کوئی آگے بڑھ کر اس کو کیسے سنسار کرتا, آگے بڑھ کر اس کو کیسے مارتا, لیکن اس نے اپنا کام پورا کر دیا, لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا, اب وہ تو تیار ہو گیا مرنے کے لیے. تو کہا کہ ہماری شریعت میں تو سنساری نہیں. عبداللہ بن سلام نے کہا نیچے ہاتھ کرو, کیونکہ وہ اکثر و بیشتر آیتوں کو جانتے تھے. اور یہ بھی میں پہلے کہہ چکا, یہ اس امت کا خاصا, پچھلی امتوں میں جتنی کتابیں گزری ہیں, زبور ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر, موسیٰ علیہ السلام والسلام پر تورات, عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل ہے, اور بھی صحیفے جو جتنے بھی گزرے, آپ کو شاید یہ تعجب ہوگا ان تمام کتب سماوی, ان تمام آسمانی کتابوں کے حافظ صرف وہ نبی ہوتے تھے, امت میں کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا, ان کی امتوں میں اس کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہوتا. اگر ان امتوں میں کوئی حافظ ہوتا تو آج زبور ضائع نہیں ہوتی, آج انجیل ضائع نہیں ہوتی, تورات ضائع نہیں ہوتی. یہ تو خاصا, یہ فضیلت صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ ہمارے یہاں آٹھ آٹھ نو نو برس کے بچے جو ہیں ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں. اور اگر آپ اعداد و شمار جمع کریں تو اس شہر کراچی میں کم سے کم لاکھ دو لاکھ آپ کو حافظ ملیں گے. یہ اللہ کا کتنا کرم ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور کی کتنی مہربانی کہ ہمارے یہاں چھ آٹھ برس کا بچہ جو ہے وہ حافظ قرآن, جب اس نے ہاتھ ہٹایا ان کی کتاب میں بھی یہ مسئلہ موجود تھا کہ جناب زانی کو سنسار کیا جائے. ہمارے یہاں اس کا چونکہ مضمون ہمارے یہ نہیں, اور باتیں ہماری رہ جائیں, ہمارے یہاں اس قانون کا مذاق اڑایا جاتا. بلکہ ایک وقت میں کیا ہوا کہ جب یہ حدود آرڈیننس زیر بحث تھا, بہت پرانی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, اس وقت مشیق والوں نے بڑا مذاق کیا, اور مذاق کرنے کے بعد ایک ڈرامہ بنایا, ایک فلم بنائی, اور اس کا نام رکھا پہلا پتھر کون مارے گا. اگر آج زانی کو کھڑا کر دیا جائے میدان میں تو کہا پہلا پتھر کون مارے گا, یہ کہہ کر وہ ڈرامہ بنا, ایک فلم بنی, اور اسلام کا اس میں مذاق اڑایا گیا. یہ پہلے میں کہہ چکا, شریعت بینڈ کے ایک جسٹس نے جب فیصلہ لکھا تو سنسار کرنے پر حضور علیہ السلام کے صحابہ میں 51 راوی کا ذکر کیا ہے، 50 اور 51 راوی اس کے موجود ہیں جو قانون سنسار کی حدیثیں بیان کی. عزیزان گرامی، اللہ اکبر. اب تو آپ کو یہ صرف علم میں آپ کے یہ بات آ جائے کہ آج کل یہ حدود آرڈیننس ہم نے کتنا آسان کر دیا. یہ پرویز مشرف صاحب کا تحفہ ہے، سنا ہے کہ وہ پھر تشریف کا ٹوکرا لا رہے ہیں، پھر جانے کیا گل کھلائیں گے. اس میں کیا ہوا، آپ کو تعجب ہوگا کہ یہاں ہمارے یہاں، یہ بڑی مستند بات کہہ رہا ہوں، کسی منجیو وکیل سے پوچھ لیجیے، ڈبل سواری پر پابندی لگ جاتی. ڈبل سواری آپ پکڑ لیے گئے تو اس کے چھوٹنے کے دو طریقے، یا تو پولیس والے کو وہیں نواز دے آپ، جو کورٹ میں بھرنا ہے وہ وہیں آپ اس کو نواز دیں، وہ وہیں چھوڑ دے گا، اور اگر پکڑ لیا جائے اس کی جناب چالان لکھ دیا جائے، اور آپ ایک معزز آدمی ہیں، آپ اپنا شناختی کارڈ لے کر جائیں، یہ لیجیے جی میری شناختی کارڈ پر اس کی ضمانت لے لیں. تو اس آرڈیننس میں شناختی کارڈ پہ ضمانت نہیں ہوگی ڈبل سواری کی. کیا سمجھے آپ، یہ عارضی قانون ہوتا دو دن تین دن کے لیے، ہمارے ایک ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہوئے، تو اس کا ضمانت جو ہے وہ شناختی کارڈ پہ نہیں ہوگی. چلیے صاحب، ڈبل سواری کی ضمانت شناختی کارڈ پہ نہیں ہوگی، اور کوئی زانی پکڑا جائے اور سیشن کورٹ میں پہنچ جائے تو زانی کی جو حدود آرڈیننس میں جناب کریش ہو، اس آدمی کی شناختی کارڈ پہ ضمانت ہو جائے گی. کوئی آدمی جائے جی، کل ہم اس کو کورٹ میں پیش کر دیں گے، یا جب بھی اس کی ضرورت ہوگی ہم حاضری عدالت لے کر آ جائیں گے، تو شناختی کارڈ پہ ضمانت ہو جائے گی. بغاب کتنا ہے، اور سنیے آپ جو نیو امینڈمنٹ ہے اس میں کیا ہے، اگر کوئی واقعہ بدکاری کا کسی خاتون کے ساتھ ہو جائے، اس کا بیٹا ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا، اس کا باپ ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا، اس کا بھائی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا، اس کا شوہر فرض کیجئے سعودی عرب میں رہتا، وہ سعودی عرب میں 10 دن کے بعد آئے، تو 10 دن کے بعد جب ایف آئی آر کٹائے گا تو زنا کی ایف آئی آر نہیں ہوگی، شوہر کے حقوق میں مداخلت کی ایف آئی آر کٹے گی. اس کو اتنی مہذب زبان دی گئی. اور مجھے بتائیے، اگر 10 دن کے بعد ایف آئی آر کٹے تو سارے شواہد مٹ جائیں گے یا نہیں، سارے معاملات ختم ہو جائیں گے یا نہیں، یہ تماشا ہمارے یہاں ہو رہا. اور یہ یہودیوں کی کتاب توریت میں بھی یہ موجود ہے کہ زانی کو سنسار کیا جائے. کیا ہوا، یہودیوں کو بڑی سبکی اٹھانی پڑی. ایک مرتبہ کوئی وقت حضور کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے جان کر عبداللہ بن سلام کو بٹھا دیا. یہ اس کے شان نزول کے واقعات بیان اس حدیث میں. حضور علیہ السلام نے انہیں ایمان کی دعوت دی، یہودیوں نے منع کر دی. حضور علیہ السلام نے یہودیوں سے پوچھا، یہ بتاؤ عبداللہ بن سلام کو جانتے، ان کا اصل نام لے. انہوں نے کہا جی بالکل جانتے. کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر وہ اسلام میں داخل ہو گئے، وہ اگر مسلمان ہو گئے تو تم کیا کرو؟ ان کا صاحب واقعی اگر وہ ہماری جو بہت بڑے عالم ہیں، بلکہ ہماری نہیں بلکہ ساری کتب سماوی کے بہت بڑے عالم، انہوں نے اگر اسلام قبول کر لیا، وہ اگر اسلام میں داخل ہو گئے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے. یہ حضور نے گفت و شنو سے یہ بات پکی کر لی، اور یہ بات مضبوط کرنے کے بعد عبداللہ بن سلام کو پیش کر دیا. فرما کہو کیا ہے معاملہ. انہوں کا میں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا، میں سچے دل سے اسلام میں داخل ہو گیا، اور میں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا. یہودی لاجواب ہو گئے. اکثر و بیشتر ان میں کے جو تھے وہ ایمان لے آئے، جن کے نصیب میں نہ تھا وہ ایمان نہیں لائے. تو گفتگو یہاں سے چلی تھی کہ صرف اونٹ کا دودھ نہ پینا، اونٹ کا گوشت نہ کھانا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ادخلوا فی السلم کافة. اے ایمان والوں، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. تو کیا مطلب ہوا کہ جب ہم زندگی گزاریں تو ہر کام ہمارا اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، اور ہمارا اسلام دین اتنا ہماگیر، آپ جو اپنے دین کی بڑھائیاں بیان کرتا آپ اس سے پوچھئے کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہونے سے آدمی کے مرنے تک جو قانون ہمارا، اور مرنے کے بعد بھی ایسا قانون ہمارا ہے کہ جس کی شان یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور مکمل کرنے کے بعد دین اسلام پر اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا۔ ایک جگہ فرما وما یبتغ غیر الاسلام دینا، اور اس دین کے علاوہ کسی نے کوئی اور دین قبول کیا، فلن یقبل منہ، اگرچہ تم نے قبول کر لیا مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہرگز وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور وہو آخرت وہو الآخرت من الخاسرین، اور یہ نہیں کہ یہیں بلکہ ایسا آدمی آخرت میں بھی خسارے میں ہوگا۔ اور اس کے بعد پرم والا تتبعوا خطوات شیطان، اور ہرگز شیطان کی پیروی مت کرنا۔ جب تمہارے پاس اللہ اس کے رسول کا قانون موجود ہے تو ہرگز شیطان کی پیروی مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ کیا معلوم ہوا؟ آیت کریمہ کے سیاق و سباق کو دیکھ کر اگر اسلامی شریعت کے علاوہ کوئی اور کام کو اس نے قبول کیا، کوئی اور قانون کو قبول کیا، کسی اور راستے پر چلا، تو وہ گویا شیطان کی اطاعت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے۔ تو فرمایا ادخل فی سلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ شاہ عبد العزیز محمدی دہلوی کی ایک بات مجھے یاد آئی، اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی آپ کو اس آیت مقدسہ میں۔ مسلمان دو کہیں سفر کر رہے تھے تو راستے میں اس بات پر بحث چل گئی کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور مومن کسے کہتے ہیں، اس پر بحث کر رہے تھے۔ جب دلی اترے تو بحث اتنی بڑھ گئی کہ کہا چلو شاہ صاحب سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، جو شاہ صاحب فیصلہ کر دیں وہ ہم مان لیں گے۔ یہ دونوں وہاں آئے، جب انہوں نے مسئلہ بیان کیا تو شاہ صاحب نے ان کی ذہنی سطح کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کوئی اتنا بڑا علمی مسئلہ تو ہے کہ گھنٹوں ان سے بحث کر کے ان کو سمجھا جائے۔ اور شاہ صاحب ہمارے یہاں 13ویں صدی کے آدمی تھے، اور ہمارے یہاں شاہ عبد العزیز محدی دہلوی کو 13ویں صدی کا مجدد کہا جاتا ہے، 12ویں صدی کا مجدد اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، اور 13ویں صدی کے مجدد شاہ عبد الحق محدی دہلوی، 14ویں صدی کے مجدد اور یہ رواں صدی کے مجدد، یہ بھی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ اس لیے کہ اس صدی میں بھی اعلی حضرت سے بڑھ کر کوئی عالم پیدا نہیں ہوا ابھی تک، بلکہ ابھی تک ان کی کتابیں زیور تباس سے ہی مزین نہیں ہوئی۔ تو اس دور کے بھی مجدد نیت حاضر، مجدد نیت ماضیہ، یہ سب اعلی حضرت فاضل بریلوی ہیں عزیزان گرام۔ وہ بہت ہوشیار آدمی تھے، معاملے کو دیکھ کر اس کی تہ تک پہنچ جاتے۔ میں ایک اور ان کا لطیفہ بیان کروں جو فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ ایک عیسائی، یہ اس واقعے کو یہاں روک کر، مسلمان میں بحث ہوئی، کہنے لگے دیکھیے صاحب، یہ تو تم اس بات کے قائل ہو یا نہیں کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا؟ کہا بالکل، یہ ہمارا ایمان ہے، حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ پر موت آئی، مگر اس کے ساتھ یہ بھی سن لیجیے اب آپ کہ ہر نبی کا یہ خاصہ، قانون کے طور پر ان کو موت تو آتی، مزہ تو چکھتے موت کا، مگر روح ان کے اجسام سے نکلنے کے بعد واپس ان کے اجسام میں لوٹا دی جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ۔ بلکہ حضرت انس ابن مالک کی حدیث جو مسلم شریف میں، جس کو حدیث معراج کہتے ہیں، مسلم شریف میں جو حدیث ہے اس میں یہ موجود ہے، حدیث معراج، کہ حضور فرماتے ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں بلکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایک بات ضمناً اور یاد آ گئی، میں کیا کروں، مضمون پھیلتا جاتا۔ حیدرآباد دکن کے ایک بہت بڑے محدث گزرے جن کا نام تھا محدث حیدرآباد دکن، ان پر ایک کتاب بھی چھپی، ایک ڈاکٹر عبدالستار صاحب شکاگو میں ہوتے ہیں، تذکرہ محدث دکن، انہوں نے کتاب بھی ایک چھاپی۔ محدث دکن نے حضرت امام شافعی پر، تو یہ کتابیں ہیں، اور انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے دلائل پر کوئی 6 جلدیں چھاپی، یا 5 یا 6، جس کا نام رکھا الزجاجات المصابی، مشکات کی طرح۔ اس میں وہ ساری حدیثیں لائے کہ جس سے ہمارا مذہب یعنی حنفی مذہب کی تقویت ہے۔ ضمناً ایک جگہ پیاری بات بہت عجیب و غریب کر گئے، وہ دل میں رکھنے کی اور راسخ کرنے کی ہے، اور حیات النبی پر ایک اچھی بات کہی گئی، جو یہ دلائل سے تو ثابت ہے کہ ہم بتائیں کہ امام بحقی نے پورا اس پر رسالہ لکھا، امام جلال سید امباء الاسکیا اس پر پورا رسالہ لکھا، بعض بزرگوں نے رسالہ، اور بے شمار احادیث مقدسہ وہ آیات موجود ہیں جس کی یہاں گنجائش نہیں، اگرچہ موجود، لیکن زجاجہ مصابی کے محدث نے ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ حضور علیہ السلام پر موت آئی، فرشتوں نے حضور کے جسم اقدس سے روح نکالی، نکالنے کے بعد سارے عالم میں لے کر کے گھومے، اس کو کہاں رکھا جائے؟ جنت میں بھی کوئی ایسا مقام نہیں ملا جو اس کی شایا نشان ہوتا کہ جہاں روح کو رکھا جائے۔ اصولی طور پر یہ بات طے ہے کہ اعلی علیین جنت کا ایک مقام جہاں انبیاء کرام، اولیاء اور شہداء اور مومنین کی ارواح جو ہیں مبہاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور اس پر اعلیٰ حضرت کا پورا رسالہ ایتان الارواح اس کا مطالعہ کیجئے، حیات المواد اس کا مطالعہ کیجئے، یہ مضمون اور پھیل جائے گا، اور وہاں ہوتے ہوئے اس کا تعلق قبر سے ہوتا۔ تو اب لیے گھومتے رہے کہاں جائیں، علیین میں بھی ایسا مقام نہیں جہاں روح پاک مصطفیٰ کو رکھا جائے۔ سارے عالم میں گھومنے کے بعد فرشتوں نے یہ طے کیا کہ حضور کے جسم سے بہتر کائنات میں کوئی جگہ نہیں جہاں اس روح کو رکھا جائے، تو اس روح کو پھر حضور ہی کے بدن میں رکھ دیا کہ اس سے بہتر، اس سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی جگہ نہیں۔ اور یہ عام کتابوں میں ہے کہ انبیاء کی ارواح لوٹا دی جاتی ہیں اور اس میں وہ ان کے اجسام میں وہ صرف نہ کہ زندہ ہیں بلکہ اپنی اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ عیسائی نے اس کو بنیاد بنایا، کہ تمہارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ حضور کا تو وصال ہو گیا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا بنیادی عقیدہ یا نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے؟ ہماری شریعت میں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، رفع السما وہ آسمان پر اٹھائے گئے، قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار سے وہ آئیں گے، دو زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی جب وہ تشریف لائیں گے۔ اس میں علماء کے دو قول کہ امامت کون کرے گا، ایک قول یہ ہے چونکہ وہ تشریف نبی ہیں اور وہ جب آئیں گے تو یہ شریعت محمدی کا دور ہے، اس لیے وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یعنی ہمارے مذہب پر نماز پڑھیں گے شریعت محمدی پر۔ یہ عزیزان گرامی، بعضوں نے کہا کہ وہ امامت کریں، اگر وہ امامت کریں گے بھی تو اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہی اطاعت کریں گے۔ ہر بات بہت منتشر ہوتی جا رہی، پھر اس سے ایک بات اور نکل گئی، ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم تورے تلاوت کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، حضور ان کے آن کر سر پہ کھڑے ہو گئے، حضرت فاروق اعظم نے اوپر نہیں دیکھا، تلاوت کر رہے، کسی صاحب نے حضرت فاروق اعظم کو کہا، ایسے ان کو تھوڑا سا دھکا دے کر کہ تم دیکھ رہے حضور علیہ السلام کا چہرہ؟ جب انہوں نے حضور کا چہرہ اوپر اٹھا کر کے دیکھا، حضور کا چہرہ جناب جلال سے ایک دم جاو جلال حضور کے چہرے پہ تھا۔ اب حضور نے حضرت عمر نے جب دیکھا تو وجہ پوچھی، فرمایا یہ کیا کر رہا؟ کہا حضور یہ دورے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا سنو، اگر اس وقت موسیٰ اور عیسیٰ بھی میرے زمانے میں ہوتے قسم خدا کی میری اطاعت کے علاوہ انہیں کوئی راہ نہیں تھی، بالفرض وہ اگر زندہ بھی ہوتے تو میری اطاعت کرتے۔ اس سے پتا لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ بھی حضور علیہ السلام کی اطاعت کریں گے۔ آئیے عیسائی کہنے لگا، ہمارے تو نبی زندہ ہیں، تمہارے نبی کا تو انتقال ہو گیا، چلو ہم شاہ صاحب کے پاس جا کر پوچھتے ہیں۔ شاہ عبدالعظیم مہودی دہلوی کے پاس گئے، کہنے لگے حضرت ایک مسئلہ، مسئلے کی صورت ایسی بتائی، کبھی کبھی مسئلہ پوچھنے والے جو ہے نا بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، مولویوں سے بھی زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، کبھی اپنی بیگم کو طلاق دیں تو اس کی 10 قسمیں پوچھتے ہیں، مولانا اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا، اچھا ایسا ہو تو کیا ہوگا، ایسا ہو تو کیا ہوگا، جب صورت آپ بتائیں اگر ایسا ہو تو طلاق نہیں ہوگی، کہیں گے ایسا ہی ہوا میرے ساتھ، ہم کیا کرتے ہیں پہلے لکھو، یہاں لکھ کر کے دو کہ کیا ہوا تاکہ بعد میں نہ مکر جا، لکھے ہوئے کو دیکھ کر اب فیصلہ کرتے ہیں، ورنہ 10 صورتیں پوچھتے ہیں اور اس میں جو اپنے مطلب کی ہوتی کہتے ہیں ہاں میرے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں نے کیا کیا، عیسائی نے جا کر ان سے پوچھا، صاحب ایک مسئلہ یہ بتائیے کہ ایک آدمی سو رہا اور ایک آدمی اس کے سرانے بیٹھا ہوا، ٹھیک، اور ایک تیسرا آدمی آیا، وہ مسئلہ جو جاگ رہا ہے اس سے پوچھے یا جو سو رہا ہے اس سے پوچھے؟ اس سے مراد یہ تھی سونے والے آدمی سے نبی کریم علیہ السلام کی ذات، اور جاگنے والے آدمی سے مراد تھی عیسیٰ علیہ السلام کی ذات. اب ایک تیسرا آدمی آیا، وہ جو جاگ رہا اس سے مسئلہ پوچھے یا جو سو رہا اس سے مسئلہ پوچھے؟ شاہ صاحب مسئلے کی تہ تک پہنچ گئے، یہ کیا پوچھنا چاہتا؟ شاہ صاحب نے بڑا عمدہ جواب دیا، فرمایا پہلے تو یہ بتاؤ کہ جو آدمی سو رہا اس کے سرحانے یہ آدمی کیوں بیٹھا ہوا، کیوں بیٹھا ہوا؟ ارے کا اسی لیے بیٹھا ہوا کہ یہ اٹھے تو راستہ پوچھے، تم بھی اس کے برابر جا کے بیٹھ جا، جب وہ اٹھے گا تو تمہیں بھی بتا دے گا، تمہیں بھی بتا دے گا. یہ جواب سن کر اس کی اپنی مراد پوری نہیں، اس کی اپنی مراد پوری نہیں ہوئی. آپ آئیے مضمون کر، ادخل فی سلم کافہ، اس کا مضمون شاہ صاحب نے سمجھایا. پوچھا حضور مسلمان کسے کہتے، مومن کسے کہتے؟ شاہ صاحب نے کتنا سادہ جواب دیا، میرے عزیز ہم اسے مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ فارسی کا لفظ ہے مسلمان، مومن عربی کا لفظ ہے، کوئی فرق بظاہر نہیں. فرمایا دیکھو ہماری یہاں جو کلمہ طیبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسلام میں داخل ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا. اچھا پھر مومن کی شان کیا ہے؟ فرما سنو کہ جو آدمی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے وہ تو ہے مسلمان، اور مسلمان ہونے کے بعد جس میں اسلام داخل ہو جائے اس کو ہم مومن کہتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ جو واقعتاً حضور کا سچا پکا غلام بن جائے، وہ کھاتا بھی ہو تو لگے حضور کا غلام ہے، وہ پیتا ہو بھی تو لگے حضور کا غلام، وہ چلے بھی تو لگے حضور کا غلام، وہ کسی سے گفتگو بھی کرے تو پتا لگے حضور کا غلام، وہ مسند صدارت پر بھی بیٹھ جا تو حضور کا غلام، مسند وزارت پہ بھی بیٹھ جا حضور کا غلام ہے، وہ راستے میں چلے تو حرکات و سکنا سے پتا لگے یہ حضور کا غلام ہے. یعنی اپنے آپ کو اسلام کے ایسے سانچے میں ڈھال لو کہ پوری زندگی حضور کی شریعت کے مطابق ہو جائے. اس لیے فرما ادخلوا فی سلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آئندہ آیت پر گفتگو نہیں کر پائے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور کسی معاملے میں دیکھو شیطان کی پروی مت کرنا، شیطان کے قدم پر مت چلنا. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر و قید سے بچائے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.